Здравейте! Тази програма с хипноза за сън ще ви помогне да се отпуснете. И отпускането постепенно ще премине в много дълбок сън. Така че пригответе се за сън. Настанете се така, че да се чувствате топло и удобно. И затворете очи. Насочете вниманието си върху усещанията в очите. Почувствайте тежестта на клепачите. И сега си представете, че клепачите са още по-тежки. Клепачите се затварят плътно. Отпуснете очите и клепачите. Колкото повече очите и клепачите се отпускат, толкова по-плътно ще се затварят очите. И сега можете да почувствате, че просто не можете да вдигнете повече клепачите си, защото клепачите са станали много тежки и отпуснати. Много тежки и отпуснати. Добре. Сега прехвърлете вниманието си към усещанията в ръцете. Почувствайте тяхното тегло. Отпуснете ръцете си. Ръцете са отпуснати и стават все по-тежки и по-тежки. Ръцете са отпуснати и стават все по-тежки и по-тежки. Отпуснете мускулите на краката си. Обърнете внимание на това, че краката са тежки. Веднага, щом обърнете внимание на това, вие може да почувствате, че краката ви са станали още по-тежки. И сега отпуснете лицевите си мускули. Намерете зоните на напрежение в лицето си и отпуснете мускулите. Добре. И сега отпуснете мускулите на врата. След като направите това, главата ви ще окаже още по-голям натиск върху възглавницата. Сега отпуснете мускулите на гърба. Цялото тяло е отпуснато и тежко. И вие може да почувствате как с всяко издишване тялото става все по-отпуснато и по-тежко. И когато първо вдишвате, а после издишвате, с всяко издишване усещате, че тялото става все по-тежко. И по-тежко. И докато се отпускате все повече и повече, усещането за тежест в цялото тяло нараства. Представете си сега мисления си взор, красивата, умиротворяваща и вечна природа на швейцарските Алпи. Виждате извисяващи се заснежени планински върхове, които заобикалят красиво прозрачно езеро. Водата в него е тъмно синя на цвят и прозрачна като стъкло. И в спокойната вода на това умиротворяващо езеро се отразява живописна планинска къща от дърво и камък. Тънки кълба дим плавно се издигат нагоре. Плавно се издигат от каменния кумин на този гостоприемен дом. Сглушен на ръба на красивите планини, точно на брега на езерото. Огромните стари дървесни трупи, от които е издигнат този стар строеж, сякаш виканят вас, умореният пътник. Спокойно да си отдъхнете в това планинско убежище. И когато вече си представихте външния вид на този красив малък планински хотел, ще ви помоля сега да влезете през вратата вътре. И когато отворите масивната дървена врата, ще се озовете в голяма и удобна стая с дървени подове, дървена ламперия по стените и ниски дивани около открита камина, в която вече гори огън. Добродушният собственик на хотела се усмихва гостоприемно и ви съобщава, че за вас вече е запазена стая. Подписвате се в книгата за регистрация и стопанинът ви връчва ключа, като ви показва, че стаята ви е на втория етаж вляво, втората врата, от физически трудния преход в планината. Изкачвате се през изтритите от времето стъпала, като обръщате внимание на добре полираните дървени парапети. Вървите по коридора. Намирате втората врата вляво. Вкарвате ключа. Отключвате вратата и влизате вътре. Затваряте вратата след себе си. Поставяте ключа на масата дясно. Вниманието ви веднага е привлечено от голямо, удобно легло със свежи, чисти бели чершафи и старомодни тъкани одеяла. Отваряте остъклената до земята френска врата, която ви води към балкон с изглед към езерото. И в този час усещате изпаренията на кристалната вода в прохладния напоен с аромата на бор, планински въздух. И вие поемате дълбоко въздух. А вие излизате на балкона, напълно отпуснати. Отясно на балкона отясно виждате три камъка и от някъде се появява непреодолимото желание да хвърлите тези камъни в езерото пред вас. Взимате първия камък и се чувствате много уморени. Сега ще броя до пет и когато стигна пет, ще хвърлите камъка в езерото. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Хвърлете го. Хвърлете го към езерото сега. Камъкът лети към езерото и пада във водата. Когато камъкът попадне във водата, от мястото на падането, започват да се раздалечават кръгове, кръгови вълни, посока към бреговете на езерото. И когато гледате към тези кръгове, се чувствате много вяло и сънно. Така вяло и сънливо, че просто не можете да останете будни, да продължавате да бодърствате. Колкото и силно да се опитвате, добре, всеки мускул в тялото се отпуска. Дори дрехите ви се струват вече като от олово. И последният остатък, последната частичка от силата ви отива, за да повдигнете втория камък. Въпреки че сте невероятно уморени, като преброя до три, все едно ще можете да хвърлите и този камък в езерото. Едно. Две. Три. Камъкът отлита. Камъкът отлита и се удрява водата. Отлита и се удрява водата и кръговете. Вълните се появяват отново. И тези вълни в кристалните езерни води променят това състояние на транс до състояние на дълбок и естествен сън. И вие падате в постелята с затворени очи. Не сте в състояние. Не можете повече да повдигнете третия камък. Но след това събирате по някакъв начин последните зранца от силата си. Най-последните зранца сила. И отивате пак на балкона. С две ръце. Едва. Бавно вдигате последният, третият камък. С много голямо усилие успявате да го хвърлите направо в езерото. И той полита и се отдалечава. И преди да изчезнат краковете, появили се от падането му във водата, Вие вече ще сте потънали. Вие вече ще сте потънали. Наистина в много дълбок сън. За целия период от време, от който тялото ви се нуждае. И когато се събудите, ще станете с бистра глава, обновен ум и бодри. Ще се чувствате чудесно във всеки смисъл на думата. Всяка вечер ще използвате тази програма. Като легнете и напълно се отпуснете, без да обръщате внимание на никакви външни дразнители. И след това си помислите за швейцарската планинска хижа, за леглото, за камъните, за раздалечаващите се кръгове, кристална планинска вода. За това вълшебно езеро, докато накрая не потънете в дълбок и естествен сън. Вместо да заспивате от състояние на бодърстване, а тъй, като първо преминавате в състояние на транс, в което вече сте се избавили. Избавили сте се от всички грижи и вълнения, така че ще бъде много лесно да заспите от състояние на транс. Ще откриете, че ще спите вече дълбоко. Дори преди кръговете от третия камък да изчезнат. Въпреки въпреки че много хора заспиват дълбоко, даже без да хвърлят този трети камък. Всъщност, по подобен начин, вие ще достигнете много по-дълбок и естествен сън, отколкото по всеки друг начин. Много по-дълбок и естествен сън. Сега. И сега напълно се отпускате. Съсредоточавате се върху състоянието на вътрешен мир. Вътрешният мир постепенно се превръща в сънливост. Сънливост мека и приятна обгръща, обвива мозъка. Тази сънливост напълно и окончателно измества мислите за спиваш. Заспиваш. Заспиваш уверено и приятно. Потапяш се в сън. Заспиваш все по-дълбоко. По-дълбоко. И по-дълбоко. Разтваряш се в сън. Спи. Спи. Спи. Спи. Спи. Без събуждане. Напротив. Заспиваш все по-дълбоко и по-дълбоко. Дълбоко и по-дълбоко разтваряш се в сън. Спи, спи дълбоко, все по-дълбоко и по-дълбоко.